bodur minareden öte. Sıvasız taş duvara yaslanıp o korkunç sesi bekledim. Buraya gelmeden önce ne gerekiyorsa hepsini yaptım. Öğle yemeği yemedim. Tıklım tıklım bir otobüste biletçiyi ayağıma bastırdım. Bir kadına kaşlarını çattırdım. İnerken tıraşı gecikmiş kahverengi enseli bir adamı "Yavaş ol be!" diye bağırttım. Stadyumun önünde bağırgan kalabalığın arasına karışıp sol kolum iç cebimin üstünde kendimi itelettim, kakalattım. Bütün bunlar içimde büyümesini istediğim yılgın kişiyi yavaş yavaş gittikçe artarak hazırlıyorlardı. Ama tamamlanması için bir de o korkunç ses gerekiyordu. Yakın stadyumu dolduran binlerce insanın ağzından yükselen işte "Hey!" Omuzlarım daralır gibi oldu. Küçülüyordum. Artık Bodur Minare'nin ötesindeki sokaktan çıkıp gelebilir. Yanına gidip elini tutamam. Uzaktan ardınca yürürüm. Saçları onu daha da gençleştiren, tedirgin, ürkek bir çocuk yapan o at kuyruğu dedikleri biçimdedir hep. Bir ucunda önüne aylak kamyonların sıralandığı, duvarına iri harflerle İş Bankası deposu yazılmış, penceresiz, uzun yapının göründüğü ezik zeytin çekirdeği rengindeki geniş alanın kıyısından geçeriz. Sonra caddenin iki yanındaki dükkanların çekilmiş kepenklerinin altında kaldırıma uzanmış dinlenen kocaman kilitler başlar. Sağdaki sokaklardan birine girer, az ileride sola saparız. Orada nedense bir şaraphanenin arka duvarı sandığım uzun, yüksek taş duvarın dibinde yürürken ona yaklaşmışımdır. Taş duvarın bitimindeki sokakta soldan ikinci ev arkadaşının oturduğu evdir. Ben köşeye vardığımda o iki basamağa çıkıyordur. Elini kapı tokmağına uzatırken başını çevirir, bakar. İki pazardır bu bakışlardaki pırıltıya her şeyin bozulacağından, biteceğinden korkan bir çekingenlik katıldığını biliyorum. İkimiz de korkuyoruz. O cumartesi gününden beri. Gene vapurdaydık. Yarım iş gününün kalabalık 13-15 vapuruydu. Haftanın 6 günü bu 17 dakikalık Alsancak yolculuklarından çoğu ayakta kalırdım. Kalabalığın içinde onu aramanın, ikimizden başkasının görmediği kıldan ince köprüyü kurmanın, günün ilk bakışının tadını daha bir yoğunlaştırmak için az geciktir vapura kalkacağı anda binerdim. Gene ayaktaydım. Kalın sicimden örülmüş raflardan birinin demirine tutundum. Pencerenin yanında oturuyordu. Çevremizi kuşatan bezgin kalabalığın çekildiği, başını ona yemiş durmadan konuşan arkadaşını artık duymadığı, insanın kırılmaz camlardan sızıp gittiği bir başka evrende kurulu köprünün iki ucunda yalnızdık. Neden her seferki gibi elini saçlarından geçirip yanağına dayamıyordu? Sağ elini saçlarından geçirip yanağına dayadı. Parmaklarının ilk boğumlarından az dışa bükük olduğunu sanki yeni görüyordum. Bütün gün yazı makinesinin düğmelerine basmaktan diyordum. Bu eli tutup avutmanın dayanılmaz isteği kabardı içimde. Birden elini çekti, kucağına indirdi, öteki elinin altına sakladı. Sanki tutmak istediğim yalnız sağ eliydi. Yazı makinesinin düğmelerine basmaktan büküktü parmakları. İnerken tutup düzeltecektim. Aşağı, halatın hep aynı kırmızı burunlu adama uzatılmasını, iki kalın tahtanın sürtünmesinden çıkan kısa gıcırtıyı beklerken yanına, sağına gidip durdum. İlk defa öyle yakındık. Boynu kısalır gibi oldu. Neden uzanamıyordum elini? Bir şeyden mi korkuyorduk? Parmaklarını avucunun içine topladı, birkaç adım öteye ayrıldı, bana baktı. Sanki bozmayalım onu, bitmesin diyordu. Evet dedim, utanıyordum. Hey! Artık bağırmasalar da olur. Tamamım, gidip elini tutamam. Onu pazarları bile çalışan bir terzi kız sandığım arkadaşının evine bırakır dönerim. Yalnız pazarları değil, her gün ondan ayrılınca abimin evinde yemek zorunda olduğum, çoktandır benden bıktıklarını bildiğimi açığa vuracağım korkusuyla gitmeden edemediğim akşam yemeklerinin saat 7'nin yaklaştığı sıkıntısı gelir beni bulur. Bu yarım saatlik sıkıntılar ne geç kaldığım bir akşam abimin cebinden saatini çıkarıp "Bu evde akşam yemeği saat 7'de yenir, 14 dakika geciktin" diye bildirdiği ne de 6 yaşındaki yeğenimin masanın çevresindekileri şaşırtan bir açıklıkla "Amca be, senin de iş bulacağın yok ya" dediği zaman başladı. Daha önceydi. Bu kente o eve geldiğimin ikinci haftasında bir akşam yemeği abim dağıtmadı. Boyalı, dimdik yengemin yanında salt bana bakmamak için kaynanasının kendince en kötü parçayı tabağıma uzatan keprisini görmemek için gözlerini önünde bir yere belki hep "hani benim çatalım" diye aradığı hafif alüminyum çatalına dikmiş öyle oturuyordu. Kendi çatalıma tutundum. Bana yemeğin kötü yerini vermeyi kaynanasına bırakan abim elimden tutup beni ilk sinemama götüren, yaz sonları gene bu kentteki liseye gideceği gün yaklaştıkça mahalledeki büyüyecek çocuklara beni dövmesinler diye para dağıtan abimdi. Belki daha önce eve ilk girdiğimde iş arama yalanını söylediğime göre o gece başlamıştı sıkıntım. Yengem boyalıydı, dimdikti ama gülüyordu. Abim bana sarılmış öpmüştü. "Karın nerede?" diye sordu. "Yok" dedim. "Dün gece bırakmış gitmiş." Yüzü değişir gibi oldu. Hele sesi. "Şimdi ne yapacaksın burada?" dedi. Toplandım. "İş arayacağım" dedim. Bir ay geceleri bana ayırdıkları küçük odanın karanlığında onlara varlığımı hatırlatacak bir cılız öksürüğü bile örtülmediğim yorganın arasında boğmaya çalışarak evlerinde değilmişim, hiç olmamışım gibi uzandığım yatağın altından döşemenin kaydığı, dipsiz bir oyuğa hızla düştüğüm zamanlar oldu. Bu baş döndürücü düşüşleri geçen yazdan biri tanıyordum. Yakın kasabadaki evimde de kimi geceler altından döşeme kayardı. Boşluğun ortasında uzanır, karımın kıllarına tutunurdum. Hep yanımdaydı. Ama ben 4 yıl önce onun adını unutmuştum. Abim, olmaz bu. İnsan 5 yıllık karısının adını unutamaz derdi. Hadi söyle. Susardım. Nasıl olur canım, kaçırdın mı sen? Sonra kendi söylerdi onun adını. Herkesin bildiği adıydı. İkimizden başkasının bilmediği bir adı vardı onun. 4 yıl önce unutmuştum. Gene de geceleri yanımdaydı. Evimiz dağa bakardı. Kasabada her şey, herkes bu yarı belinden yukarısı çıplak dağa bakar gibiydi. Oturgundu, sağlamdı. Çalıştığım dairede önümdeki kağıtlardan başımı her kaldırışımda kocaman pencerelerin ötesinde karşımdaydı. Pencerelerin birisinde şefimiz Selahattin Bey otururdu. Çok yemekten, çok konuşmaktan aşına aşına bitmişçesine küçük çenesiyle yaşlı bir kırlangıcı andırırdı. Odaya girenleri oraya oraya diye bizim masalara gönderir, bir de sık sık gözlüğünü silerdi. Büyücek odada 5 kişiydik. Yaşamımızı düzenli bir sıkıntı yönetir gibiydi. Kimi aşırı sıcaktan, soğuktan, tüten sobadan, girip çıkanların çokluğundan ya da artık tez eskiyen ayakkabılardan yakınırdık. Aramızda bir yazıcı kız olmasa belki kimsenin aklına gelmeyecek açık saçık şakalara gülerken bile bezgindik. Geçen yaz bir öğle sonu gözlerimi ter lekeli bir kağıttan kaldırınca baktım Selahattin Bey esniyordu. Başı az arkaya kaykılmış, gözlüğünün ardında kırış kırış bir yumukluk, ağzı inanılmayacak bir büyüklükle açıktı. Birden bu yarı dişli ağzının içinde bir şey çıt etti. Kırışıklığı düzeliveren gözlerinin şaşırmış açıklığını koltuğundan fırlarken çıkardığı o tuhaf sesi hatırlıyorum. Selahattin Bey'in çenesi düşmüştü. Sarkıyordu. Katılırcasına gülüyorduk. Başka odalardan da geldiler. Selahattin Bey'in küçücük çenesini eski yerine yerleştirdiler. Herkesin günün tek düze gidişindeki bu beklenmedik değişiklikten hoşnut, gülüşerek kendi yerlerine dağıldıkları, odanın bildik bungunluğuna döndüğü zaman ben hala ona bakıyordum. Bu adam artık esnemeyecek diye düşündüm. Yanağını ovuşturuyordu. Birden bir karanlık bastı içimi. Karşımdaki koltukta oturan, esnerken çenesi düşen Selahattin Bey değil, bendim. İlk o gece kaydı altımdaki döşeme. Sonraları daha sık. Düşerken uzanır, karımın kıllarına tutunurdum. 3 ay önce bir sabah müdür, Selahattin Bey ölmüş, isterseniz gidin dedi. Gittim. Onu indirdikleri çukuru doldurdular. Üstündeki tümseye yaklaşan imam anasının adını sordu. Kırlangıca benzeyen bir adam, Huliser dedi. Bu adı unutamayacağımı biliyordum. O gece düşerken karımın kıllarına gerçekten tutundum. Bağırdı. Sabahleyin yoktu. Dairede müdür masamın önünden geçerken durdu, bir bana bir karşımdaki boş koltuğa baktı. Bir şey demeden yürüdü, odasına girdi. Ama ertesi gün söyleyecekti, biliyordum. Masanın üst gözünü çektim, çakımı alıp cebime koydum. Karım öğleyinde yoktu. Tel dolaptan yemek tenceresini çıkardım. Akşamdan kalma biber dolmasıydı. Suyun üstünde yüzen tek tük yarı donuk yağ boncuklarıyla iğrenç görünüşü vardı. 5 yıllık yaşamımızın özeti gibiydi bu yemek. Hep öyle az yağlı yerdik. Para biriktirerek aldığımız, kızıl üstüne ak çiçekli minderleriyle parlatılmış cevizden 6 koltuğun yerine oyma cevizden yayları kadife kaplı 6 koltuk almak için para biriktiriyorduk. Tencereyi dolaba bıraktım. Gittim, yatak odamızdaki bir başka dolabın kapağını açtım. Paraların durduğu kutu yoktu. Ancak o zaman rahatladım. Yedek giysilerimi bir bavula doldurdum, evden çıktım. Daha oradaydı. Bana bu katı oturgun kabarıklık değil, kıpırdak bir deniz üstü düzlüğü gerekti. Sokak kapısını kilitledim mi bilemiyorum. Kasabadan kaçmadım ben, düpedüz buraya geldim. Denize abime diyordum. Oysa daha ilk gece yalan söylemiştim ona. Sonra sözde iş aradığım günler başladı. Sabahları tavana yakın dar uzun pencerenin ancak loşlaştırdığı odadan çıkar, ayakkabılarımı giyerken açılıp kapandıkça gıcırdayan bir kapı daha olduğunu bilmenin çekingenliğiyle bir an duraksardım. Gene de çıkardım evden. İnsanların kaynaştığı yerlere doğru yürürdüm. Doğrusu onlara güvendiğinden değildi bu gidişlerim. Karşılıklı bütün olanaklarımızı kullanabilmek için bir çeşit hazırım ben demekti. Ama her şey kendiliğinden olsun istiyordum, bıraktıktan sonra. Kimseyle konuşmazdım. Çoğu günler bir vapurla karşı yakaya geçerdim. Orada denizin üstüne uzanan, artık işlemediği belli bir gazinonun altına otururdum. Deniz ayaklarımın dibindeydi. Pisti, kokardı. Suyun sürekli yalamasına direnen eski gazinonun kalın, yosun tutmuş ayaklarının, kıyıdaki yeşilimsi taşların dayanma güçlerine şaşırıyordum. Gene de gelip beni bulan ineklere kızdığım, irice çakılların üstüne oturmaktan kabalarımın acısını duyduğum, içimin kazıntısından az yağlı yemekleri bile aradığım zamanlar vardı. Kendini öldürenlerin yaşamayı aşırı sevenler olduğunu düşünürdüm. Sonra bir gün yarın diyebildim. Denizde olacaktı. Yanımdaki sığlığın yosunlu, sinsi sokulganlığında değil, ötelerin derinliğinde diyordum. Ötekilere benzer bir gündü ama ben iskeleye yaklaştıkça değişir gibiydim. İnsanları gerçekten görüyordum. Eskiden vapurda biletini uzatırken bile başını pencereden çevirmeyen adam sanki ben değildim. Boyuna onlara bakıyordum. Belki giderek umutsuz bir çağrıydı ama kimsenin aldırdığı yoktu. Direnerek baktığım biri gözlerini benden kaçırırken kaşlarını çattı. Yoksa artık aralarında olmadığımın farkında mıydılar? Ertesi sabah ayakkabılarımı giyerken gene duraksamam, kapı gıcırdayacak diye çekinmem tuhaftı. Son günümde bile kurtulamıyordum. Kapıyı çarpmadan kapadım. Daha orada öyleyse yarın dedim. Ertesi gün çıkarken kapıyı çarpacaktım. Üçüncü kere yarın dediğim gündü. Karşı yakada bindiğim vapur başka günlerdekinden daha çabuk doluyordu. Saatime baktım, 17:10'du. İşte dönenlerdi bunlar. Karşımdaki boş sıraya iki kız iki erkek oturdu. Kızlardan Esmen'in çekikçe ışıklı gözleri vardı. Böyle gözleri olan bir insanın uyuyamayacağını, onları kolayca kapayamayacağını düşündüm. Konuşuyorlardı. Belki bol sinekli, bungun odaların birinden çıktıkları için sevinçliydiler. Kara, yapışkan gözlü erkek yanındaki sarışın kızın kulağına eğildi bir şeyler söyledi. Kızın yavaş sesle kucağına otur da öğren dediğini duydum. Öteki kızla tam o zaman karşılaştık. Açık saçık fıkralar anlatılan tozlu odalara yakışmayacak, temiz, güzel bir yüzdü. Birden karımın unuttuğum adını hatırladım. Ötekilerden uzaklığında bir gösteriş, ikiyüzlülük, şirretçe bir kendini savunma yoktu. Onların ötesinde olduğuna bilmenin hoşgörüsüyle bakıyordu. Böyle onlar diyordu, ben onlarla birlikte yaşamak zorundayım. Onları bilir gibiyim. Yapışkan erkeklerdi. Onların yapışkanlığıyla övünen kızlardı. Kucağına çekivermek için ilk kıpırtıyı karşısında duran dişiden bekleyen, cıvımaya istekli, sallantılı ağırbaşlılığıyla onu bir harf yanlışından ötürü azarlayan müdürdü. Onun odasından çıkınca içeride olanların belirtisini yüzünde arayan, gördüklerini sanan insanlardı. Çağırdım onu. Geceleri uyuyamayan, gündüzleri boyuna yazı makinesinin önünde oturan birinin arada çekileceği bir sığınağı olmalı. Hazırım ben, diyordum. İnanmadı. Yüzünü arkadaşına döndürürken, sen de onlardan biri değil misin sanki, der gibiydi. Üzülmedim. Bir gün inanacaktı. Başımı çevirince pencereden denizi gördüm. Birden kıllarımın dibi ürperdi. Geçti. Artık yeniden vardım. Vapur yavaşlayınca o kalkıp haydi hoşça kalın deyinceye dek denizin üstündeki şıkır şıkır parıltıya baktım durdum. Ondan az sonra kalktım. Evini öğrenecektim. Aşağıda kalabalığın içindeydi. Gözlerimi at kuyruğu biçiminde toplamış saçlarına eriştirdim. Arkasından yürüdüm. Dört köşe taşlar döşeli uzun bir sokağa, arabaların kaynaştığı dar bir alanı, bir demir yolunu geçtik. Arkasına bakmasa diyordum, bakmıyordu. Üstleri tırnike kaplı kocaman yapıların önünden geçtik. Soldaki sokağa saptık. Birden minareyi gördüm. Olduğum yerde durdum, o yürüyordu. Minare karşımdaydı. Çökeceğinden korkularak yıktırılan bir eski yapıdan arda kalmış kalın tahtalardan yapıldığını sandığım, üstüne bir kumru kanadının gölgesi düşmüş de yapışık kalmışçasına koyu kurşun rengine boyalı bir bodur minare, sanki beni onun sokağına girmekten, oturduğu evi öğrenmekten önlüyordu. Hiçbir sallantının yıkamayacağı eskimin sağlamlığındaki kendine güvendi belki beni tutan. Onun ötesindeki sokağa giren kızın ardından gitmeden geriye döndüm. Karşıma dikilen bodur minare belki bir bahaneydi. Onu evini bilmeye değil, düşünmeyi istiyordum. Düşündüm de. Yoksul sokakta tek katlı bir evdi. İki penceresinde ikişer saksı duracaktı. İşten dönünce çiçekleri sulardı ilkin. Akşamları sofrayı o kurardı. Annesi, kızım benim derdi, bir tanedir. Babası, babasını geçiyorum. Kendinden küçük dört kardeşi vardı. En çok 8 yaşındaki üçüncü kardeşini severdi. Bu gece ona el işi kağıdından bir insan oyacaktı. Çocuk maviyi severdi. Mavi kağıttan oysun da şaşırsın. Abla bana benziyor bu desin istiyordum. O zaman eğilip onun burnundan öpecekti. Hep orasından öperdi. Çocuğun parmaklarının üstüyle burnunu kaşımasından hoşlanıyordu. İki kardeşiyle birlikte yattığı odada her gece gelip onu bulan uzak tren seslerini duymadan bir saat düşünecekti. Bir saat sonra uyuyacak diyordum. Önemliydi bu. Uyuyacaktı. O gece altımdan döşeme kaymadı. Ertesi gün öğle sonu bir aydır ilk defa ayakkabılarımı boyattım. İskelenin bekleme yerine girip açık pencerelerden birinin önünde durduğumda erkendi daha. Bizi götürecek vapur uzaktan gittikçe büyüyerek yaklaşıyordu. Arkamdaki alçak sesli uğultu o yaklaştıkça artıyordu. Dönüp bu uğultuda onu görüvermenin sabırsızlığıyla doluydu içim. Ama tutuyordum kendimi, bakmıyordum. İçeride görecektim. Vapur geldi, durdu. Uğultunun çekilmesini bekledim, yürüdüm. Yukarıdaydı. Kalabalığın içinde geziniyordu gözleri. Beni görünce durdular, artık aramadılar. Birden içten dışa bir sevinç sardı beni. Gece uyumuştu. Esirgeyen bir bakışı vardı bana. Sanki ayakta kaldım diye üzgündü. Aldırma, yorulmam ben diyordum. Büyüyor gibiydim. Ama bu kapağı açılan tencereden çıkan dumanın dalgın, gevşek büyümesi değildi. Katılaşıyordum. Elim tutunduğum demirden daha yoğundu. Sıksam hamurlaşacaktı. Ayakta kaldım diye üzülen bir insan vardı dünyada artık. Salt geceleri uyuman için olacağım ben diyordum. Gündüzleri tek düze bir tıkırtıda bunaldığın zaman seni vapurda bulacak birini düşünmen için. Çınarlı'ya nereden gidilir kardeş? Kara, gür bıyıklı bir adamdı, kasketliydi. Sağ kolumu uzattım. Buradan dedim. Bir şey daha soracakmış gibi az durdu. Sormadı, yürüdü. Önümden hızla bir taksi geçti. Neden gecikti bugün? Elimi saat cebime götürdüm. 3 gündür saatimin yokluğuna alışamadım. Bir yağmurluk almak için satmıştım onu, daha alamadım. Havalar iyice bozsun diye bekliyorum. Ayakkabılarım da yıprandı ama yenisini alamam. Bit pazarından az giyilmiş bir çift alabilirim ancak. Evde dış kapının yanında duracak yeni ayakkabılarıma bakıp baş sallayacaklarını düşünmekten, boyuna bunu düşünmekten korkuyorum. Bir taksi daha geçti önümden. Bu da onu beklediğim ilk pazar İştek Cadde'nin bu tenhalığını yadırgadığımı hatırlıyorum. Öğleye değin içimde o gün göremeyeceğimi bilmenin sıkıntısı, deniz kıyısında balık tutanları seyretmiştim. Öğleden sonra dayanamadım. Belki çıkar umuduyla geldim, buraya dikildim. Çıkarsa ummadığı bir gün onu beklediğimi görüp şaşıracaktı. Salt bu sevinçli şaşırmasını görmek için diyordum. Kalçalarım ağrımaya başladı. Yaslandığım duvarın gölgesi uzaya uzaya caddenin ortasına vardığı zaman çıktı sokağından. Beni görünce daha bir ışıldadı gözleri. Duraksadı ama dönmedi. Artık gerçekten inanıyordu bana. Önümde yanaşıp konuşamayacağımı bilmenin rahatlığıyla yürüyordu. Arkadaşın evine gidince döndüm. Bundan böyle yalnız vapurda, vapurdan Bodrum inerinin berisine dek süren kısa yolculuklarımızda değil, pazarları da görecektim onu. En iyisi vapurlardı. Sahilini saçlarından geçirip yanağına dayardı. Kimsenin göremediği, iki ucunda yalnız kaldığımız o kıldan ince köprüyü kurardık. Biliyor musun, beni yokluğun eşiğinden sen çevirdin. Birbirimiz için varız biz derdim. Kendimi ona gerekli yapmaya uğraşıyordum belki. Dünyada ötekilerin doluşunu bağışlıyordum. Vapur yapan işçiler, yüzdürenler, onu iskeleye bağlayan kırmızı burunlu adam, ekmeğimizi pişiren fırıncı, abim, herkes biz olalım diye vardılar. Bizim için el birliğiyle bu kısa yolculukları hazırlıyorlardı. Artık bu yolculuklar için yaşar gibiydim. Her şeyi ona göre değerlendiriyordum. Saatime baktıkça en azından 2 aylık vapur parası eder diye düşünüyordum. Paramı çalacaklarından korkuyordum. Kalabalığın içine karışınca sol kolumu iç cebimin üstüne bastırıyordum. Salt param olmadığı için vapura binemeyeceğim olursuzluğu korkunçtu. Uyuyamadan yattığım geceler en ince ayrıntılarına dek düzenlenmiş hırsızlıklar kurardım. Nedense düşlerimde bile sonunda hep tutarlardı beni. Kaskatı bir gönül darlığıyla uyanırdım. Param azaldıkça tedirginliğim artıyordu. Sabahları büyük kara gitmeye başladım. Elinde çantası trenden inen birini gözüme kestirir çekinerek yaklaşırdım. Bayım, çantanızı taşıyabilir miyim? Bana bir bakar, geçip giderdi adam. Korkuyla karışık ağlamaklı bir duygu kaplardı içimi. Sonları kurnazlaştım. Parayı ancak onların kazandıkları yoldan, kurnazlıkla kazanmam gerekiyordu. Bütün yılgınlığımı bakışlarıma yükler, öğle yemeği yemem gerek bayım, çantanızı taşıyabilir miyim derdim. Şaşmaz bir yoldu bu. Taksiye giderken yüzünde bir açı doyurmanın mutluluğu elime bir kağıt para tutuştururdu. Bağışlanmaz 200 dirhemi bile bile yine de avutuyordum kendimi. Yaptığımın bir ayrımı var onlarınkinden diyordum. Onlar gidiş dönüş bir vapur parasıyla yetinmiyorlar. Vapuru satın almaya çalışıyorlar. Oysa ben abimin evine, akşam yemeklerine bile katlanamıyor muyum? Gene de gider bir gezici balıkçıda öğle yemeği yerdim. İnsan ötekilerin oluşunu bağışlayınca bir bakıma onlara benzemekten kurtulamıyor. Elini tutmak istediğim cumartesi gününün geleceği bir hafta öncesinden belliydi. Ama o zamanlar farkında değildim bunun. Kimi günler at kuyruğu satsana iyi gidiyor derdim. Dudaklarını da mı boyuyorsun? Başkalarını da sevmem ama seninki iyi, yaraşmış sana. Neden bu kadar güzelsin sen? Ne olur biraz çirkinleş. Anlıyor muydu? Kendi ucundan tedirgin bir bakışı vardı bana. Sonra o cumartesi geldi. İlk boğumlarından az dışa bükük parmaklarını tutup avutmak istediğim bir bahaneydi. Biliyordum artık. 2 haftadır içimde bir utançla çıkıyorum karşısına. En kötüsü o da utanıyor. Cumartesinin yürek pekliğini yitirdi. Gidip elini tutsam şaşmayacak. Dün sokağına girerken bakışındaki umutsuzluğu unutamıyorum. 2 haftadır kaçınılmaz bir sondan korkar gibiyiz. Her şeyin eskiden denenmiş bir çıkmaz yola gidişindeki kesinliğin önüne geçemeyecek miyiz? Yok mu kurtuluş? O ne yapıyor bilmiyorum. Ben uğraşıyorum. Ötekileri ayağıma bastırıyor, kendimi itiletip kakalatıyorum. En iyisi onlardan yılmak ama kısa ömürlü bir yılgın yaratabiliyorum ancak. Geceleri pis düşlerim başlıyor. Sözde burnunun ucundan öpmek için eğiliyorum yüzüne, oysa dudaklarını öpüyorum. En kötüsü dudaklarını çekme işi. Ağzıma bırakıyor onları. uyanınca ağlamak istiyorum. Bomboş, korkarak altımdan döşemenin kaymasını bekliyorum. Kaymıyor ama hep tetikteyim, bekliyorum. Neden gecikti bugün? Yoksa çıkmayacak mı? Hasta mı? Kalçalarımda onu ilk beklediğim günün ağrısı var. Bodrum minare hep böyle, yorulmadan dikiliyor. Gözlerimi onun üstünden indirdim. Karşı sokağın ağzında bir çocuk durmuş bana bakıyordu. Arkasından itilmiş gibi koşarak geldi, elini uzattı. Ablam gönderdi bunu dedi. Kağıdı aldım, hastaydı demek. Çocuk geldiği gibi koşarak gidiyordu. Bağırıp durdurmak, bir şey sormak isteği vardı içimde. Ama aklıma bir soru gelmiyordu. Kağıdı açtım, okudum. Bir gün boynuna sarılıvermekten kendimi tutamayacağım, güvenemiyorum artık. Her şeyin bozulmaması için tek çıkar yol var. Buradan gitmek. Ben de onu yapıyorum. Bir yüksek okula girmek için bugün başka bir kente gidiyorum. Gitmişti demek. Birden toprak yaralır gibi oldu. Acısız bir kasılmada yüzümün derisi gözlerimin çevresine toplanıyor, yığılıyordu. Gözlerimi kaparken son gördüğüm benimle birlik düşen Bodur minareydi. Dipsiz, kapkara bir oyukta korkunç bir hızla iniyorduk. Sıvasız duvar sırtımı acıtıyordu. Sonra hep birden durduk. Gözlerimi açtım. Bodur minare, üstü teneke kaplı yapılar, ezik zeytin çekirdeği rengindeki alan, dört köşe taşlar döşeli cadde, çevremdeki düzenin içinde kas katı, yerli yerindeydiler. Sırtımdaki ağır duvarı temelinin üstüne indirdim, yürüdüm. Yusuf Atılgan'ın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış bütün öykülerinden Bodur Minare'den Öte isimli öyküyü dinlediniz.